باب ما جاء فی اکل الحبارا باب ایت و بیان داو کی جراغوی دی پخوراک دا حبارا کی دا جان کوری زان کی جرے فخانی مارغانو کی مارغانو خلق دیلے رقوح فخودا اس تقریبا رکشی دی وبه قال حدثنا خبارا مارغب مذکر و مؤنث دوار کا خبارا اور یو تم خبارا و جمع تم خبارا وبه قال حدثنا فضل بن سهل الاعرج البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن عمر بن سفينة عن ابيه عن جده قال عن كذا دوي ابيه سوق عمل بن سفينة او جد سوق سفينة چه مولا راسو غلام ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم ادار بن سلمة رضي الله عنها غلام وزاد او شرط کو چکتو بر اللہ دا حبیب خدمت کے نسفین رضی اللہ عنہ و یقل تو ما قرل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا لحم خبارا وخد زانی دزان وحن ورسر قرل و ندیل دبیل نیتنا حلال دے عادل غریب دیلا عارفوه نکو جنمو دائلا من حاضر وکن قلت دی وکنا ابراهیم ابن عمر ابن سفیلا روا عنه ابن عبی فدیح ددن روایت پر ابن عبی فدیح ابن عبی فدیح جرا محمد ابن اسماعیل ابن مسلم ابن ابی فدیح قالت کرے وہ یقول او غوائی گروہ ابن عمر ابن سفینا اغب گروہ ابن عمر ابن سفینا وی باب ما جا فی اکل الشوائی باقی تو بیان دا خوراک ورکی وحیدی وحید رکی شوائی شوائی رکی وحید ہوئی وبهی قال حدثنا حسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا عجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرني محمد بن یوسف انا اطواب ما يسار شتواب ما يسار اخبر خبر ورکر جتانا ام سلم چه ام سچ ام سلم رضی اللہ عنا اخبرتو خبر ورکر جتا انا آج دی شکدا دیدی چرا قربت دیدی دیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جنبن بچوین پختل ورکشو د پختل وخه فضل یو جره تشي نو ډېر رمزه دا فاقل من دودا تا حبیب د دې نه فرا راتي پختل نه وخه او فرا ثم قام الى الصلاه بیا را پور ته مست و ما تا ور دا د سور کو کله تا په دغه په لزو کې راځي چې کوم شی په کور کې شي په دغه ځما کې نه حاصل نه شي دا حدیث هم دلیل دی چې ګوره من ما غیر النار الله حدیث خوړلي پور چې کوم شی پوښ و را توضا او دت نو دا الله حدیث صلی الله علیه وسلم رسا پوښ خوړل او یو روایت کې تر هغه چې الله حدیث میږي د دنیا له خوړو ولا شاتن مسموم وفن او ته ډېر ریس کړی شوی نارو ګور ورته نه ریشو چې مخې ته ولې خدلې شوی دا به باز سیسا ریتا ورته مخې ته خدلې شوی دا او ریباب کی دے حدیث داخل ابن حارث او انسی رضی اللہ عنہ دا براتی رضی اللہ عنہ نا او دا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه او دا غریب جدی وجه نادی سنت پیتے پا دا مناجا کی کراہیت العقل متفعہ باب دے پا بیان دو دیکی چی مکروح دے خوراک پا تکیا او تکیا مختلف صورت ملی و بیهی قال حسنا و تیفتو قال حسنا شریکم عن عبی ابن عبد الاخمر عن عبی جو حیفت رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اما انارکزین فلا آکل متکئن نزخرات نکم بتکیا بائے ذکر پچا خرات نکم پچا سر خرات دین امنا را اولی مکروح دی علماء بکنی استقاط کرو و استقاط ہم دے چھو خفوخ کینے روٹھائی گا ہم مضبوط ناس دا دناس تی جتس ترکی اینا و خزان لے بارا خو کولیا اکور سید دان دیخ و ایدا شان دا رچائی جنیر خرافو نہ کئی سو کوئی تکیا دی کوئی یو طرف لکھائے دی خلو طرف ناس یا یو طرف رکھ دی دس لاس کی تکیا والی اپا جسی لاس وراس کے دی سب تکیا والی یا دلان کے خنر میں جس طرح اترسدہ پاگے ناس دی ندبین علی اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے دخو پسر من امیر السلام وراس کے ناس دی اے دخو پا دی سکو ایسی زمونون دی پزمت لگولی یا خیف پا دی ادرولی ایسا دی دفع ناس دی نو تکتیا پر خراب با مکروح دی ناروار ایسا دی باق کی حدیث دی دعالی رضی اللہ عنہ دا عبداللہ بن عمر نا او دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مانا او دا حدیث فنم صحیح لا نعرفون پی جنون دا حدیث مگر دا حدیث دا حدیث ابن الاقمرنا ورواز تریہ ابن عبی ذائبتا روایت کریز تریہ ابن عبی ذائبا سفیان ابن صحیح ورو واحد جن قسام دا عبی ابن الاقمرنا حد الحدیث دا حدیث ورواز شعبتو روایت کرے مان شعبت سفیان سوریم مولانا دا حدیث آئے آغد علی ابن الاقمر نگا حدیث